اور پسی صورت انفال راوڑو ذکا یو ربط دا دے چے اللہ وی چکم اما صلی وقت کے ثابت اشوا کنا دید پار جہاد پکار دے خوبرے چی دا ارسی خلقو تا خا کپا خوخنین پا زوری پی ور ارس آیا خوچ ارسی گوار خیر دے بل دا دے چلتے ویلیو فلائکن فی صدر کا حرج منہو عرب چی شروع کی دو نویلیو چی دا قرآن نازل کرے شو دا با رسول غواری او تب تنگی گی نزد تاہم چی تنگی گا ما تردی پوری چی صورت انفال کی ہوئی جہاد ہو کے قتال ہو کے ہو تنگی گئے ما بس اخیری مطلب بیسی چیزان پہ قربان کی نو تردی پوری خبر رکھا بلے دادا چی مکی صورت عراف کی آداب ذکر کرل چی خوزی لعفوا و امر بالعرفی اخلاق زان سر پیدا کاو مسئلہ کوا انفال کی ہوئی چکہ سوگدت ہوئی چی دا قتال چی کی اندا کم اخلاق ویدا اخلاق دی کنا ولی دا سے توبہ سے سو پا اخلاقو کی جہاد داخل لے کنا دا ہو چی سوک نپوئی گی نا غب ہوئی چی اگورا بد اخلاقی اکڑا نا ویدا اخلاق دی سویا بلے دا ہو چی اخر صورت کی دا عراف کی ذکر کرو چی ویدا قرآن القرآن فاستمعو لہو انصتو قرآن تب صحیح طریقہ کین ہے چی اثر در باندھی ہوشی اثر اس دے اثر دل توسوئی کا نہ دے دو ہم آیات کے چیزاز و کر اللہ و جلت قلوبهم بیزات لیت علیم آیات و زادتم ایمانا چی ایمان دی مضبوط شی چی خدا یر دی پزر کے راشی نا وہ صرف پا قرآن سر راضی بارے خواہ بل سو سر نراد نزکے سورت انفال پاگی پا سر راولو مدنی سورت تے پس سورت البقرہ نازل شوی دے سورت انفال ور تاں وی سورت بدر ور تاں وی ولی دا پا بدر کے نازل شیو کنا بدر جنگ ٹول پدی کے راغلے دے تو کہ دا سے طریقے دے جنگ کو دلی دی خوا چاہے نے پا موقع کے نازل شوی دے دعوت سورت قتال او انفال دا دو حبر جنگ بکے او مالی غنیمت براوڑی شو اگر جہاد نہیں چہرے کہ مال غنیمت نہیں پنزوس کا نہ جنگوشی نبا کے سوک غنیمت راولی نبا کے سوک قیدی راولی نبا کے سوک وینزا غلام پیجنی دا سنگ جہاد دے قتال او انفال دا بار سریخا دا دوار دعوی دی صورتو او صورت ممتاز دے پا قواعد دا قتال او پا علل دا انفال دیکھیے دا قتال فی سبیل اللہ قیدی قوانین بیان کری دی اگر قوانین نہ چی مخ کی مخ کی اٹریننگ کے اٹریننگ نہ دا عین میدان کی ویلی دی کال عمران و بقرہ کی راغلی نہ مخ کی مخ کیوں اور دا عین کو میدان کے بکاری گی اگر قوانین دی اور دا انفال علتنا چمال غنیمت دا اللہ حق دے پیغمبر بے تقسیم ہوئی تاسو پکی جگڑے میں کہیں بولے دا علت سے دے امتیاز دے قواعد دا قتال او علل دا انفال دا مال غنیمت تقسیم دا سورت دوی سو تا دے سلویخ تو آیاتون کے اولیسا سپارے پورے او دا غین تر آخرہ پورے دوی مئیسا دا عجیب سورت تے دمرا آسان دے پا خلاصا کی واریم زدکولشی دا اولیسی خلاصا سدا پنز قیدی او و علتنا باس دا ولی سی خلاصوم دغه دا چوې دولس خبري کنه ته نه خبره صورت انفال پاولی سکے پنځه قیدی دي د جهاد او قتال او علتنا د مال غنیمت ته پار او دا که سه دوی مې سوم دا او صرف دومره دې چاري کې قیدی ودی او علتنا بګی پنځه دي د دې الټا کار ده نور دولس خبر پاگی کیوں دے پدی کیوں دے پاگی کے علتنا کم کری دی پنزو او قیدی زیادی کری دی وہ او داد آگی پاکس بان دی دے خلاصہ دا تا اول باب شروع کی او پاگی کی با اول دری اوامر ذکر کی دے اصلاح دا پارا یا با دا مومنانو پنزو صفتون ذکر کی اعلیٰ قسم نبیا با علتنا شروع کی چیز صورت مطلب دے و مقصد دے دکھا دارم بے جنگ و بدر خدی کے غنیمت را گئے نو صحابہ سے خبر ہو مہاجرین و انصار کا نا مہاجرین و دعوی کو لے چدا زمونگا حق دے زمونگ نار سے پاتی شوی دی خپل مالونا ہم اکا معظمہ کی دا زمونگا حق دے انصار ہوئی چی تاسو ساجت تے مونگا تاسو سرال سے نمکڑی دی پورونا و مالونا و ساروی و عرصو اوستاو دار خبری منگ زمواری نو بس دا مال با زمونگا حقی نو ولی رائے ہو کی کنا چوس نو دا حکم نازل شو چی بدی کی جگڑا مکاوئی بس دا اللہ اختیار دے اچھی پیغمبر تے سویلی نو آگا بے پخپل تقسیمی کنا خوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال تپوس کی ستانا پا حق دا مال غنیمت کی انفال دا نفل ندے نفل زیادی شی توئی خوا لکا اصل منفرد دے کنا نفل خستا خواہ دا تو اے چھے سواب گٹم نو کوا اکنی نو مکوا زیادی شی دی مالی غنیمت تے ولی نفل ہوئی ذکر چھے مقصود دا قتال غنیمت ندے مقصود دا قتال اعلا دا کلمت اللہ دا اللہ کلمو چطول دا دین چطول دا نفل انفال خوبا کی زیادی شی دے انفال نگورا کم غنیمت چی پا جنگ سر حاصل شی جنگ پا کیوشی وی نتویشی نارے تا انفال ہوئی او کم چی داسی چی جنگو نشی تکا پیغمبر ورغی پا بنو نذیر باندی ناغی ہوئی ریزنو بس مونگ لار راکے ارس تاوس تپاتی دی اگر تا مالی فیع ہوئی خوا جنگ پی نشی وی او آیا مالی غنیمت خود اللہ اختیار دے للہ مالی کے حقیقی اللہ دے کنا خوا اللہ اختیار ہے والرسول یا پیغمبر بے تقسیم ای اگا قاسم نے کہا حدیث کی ویلیو انما انا قاسم واللہ یعطی اللہ راکی حضرت سبحان تقسیمو ما والرسول اپورا تفصیل بے پہ پدوے میں عیسیٰ کے راضی جسی پارا شروع کی یوالم انما غنمتم التب ایسی مسی طولی و خیخا دلتا خوی اجمالا خبر رکے دلتا ضرورت دا دی خبر ہو چی دا مہاجرین و انصار یو بل سر لکوٹی بد شوی دی رونے بد شوی دی دا دی روغا کول غواری دلتا خوال اللہ روغا کی غیر فتق اللہ دا اللہ نو یری گے یو واسلحو ذات بینکم خپل کور روغ کے دا مطلب واسلحو ذات بینکم خپل کور روغ کے یسرو تول ملکم دشمنان دی اخلی وازکلی دتا اتا زخپل میں ان کی دعوت سے چل کی پل کور جوڑ کے وے واتی اللہ و رسول کور پس باندھ جوڑی گی بس دا اللہ حکم منے دی پیغمبر تابیداری کرے توحید و سنت ان کنتم مؤمنین کچری تا سو مؤمنان یا ان پمانہ دا اس طرح دے فرا ہوئی زکا چی مؤمنان یہ کنا بل چا تا خمونگ نشوے لے اخو دا کرخ نبار دی دا خو تاس تا زکن منت تو چی مومنان یا اما مومنان و خامو خواد اللہ حکم منی نوی من اللہ روغ و شو خواد و سی اللہ سی بطن شو روک رو پینزو انما المؤمنون الذین بیشک مومنان خواق خلق دے کامل مومنان اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم کل چی دا اللہ نم واغستیشیم دا اللہ کتاب بیان کریشی نزرون اویریگیم اللہ نم سے دو تواست کرنا ارس فریدی چی بانگویلی شی اللہ اکبر نبس کدی تلاوت کی نو قرآن تب کی دا مسئلہ دا تلاوت با بس کہے و جواب بور کہے اللہ نم را رہے پلیز سٹاپ راشا بلشان مومنان تقویم دمیلی مومنانو دمیلی مومنان دلی دلی دی چی مداری مدار توب کیو مار رہستے گڑی پہ میدان کے او غنم واخلی چی غوث اعظم نجوڑ دی زر سترگو لگوتی وروڑی خلی لگوتی وروڑی وہ یری لکنہ خواہ تو خدای نمی و تواغستو تو دی خدای خو غوث اعظم لکنہ دا مومنان دی اللہ وی چی دوان او کد اللہ نم اروح کیا راخلی اگا پمن نی بیل مازہ اللہ نو مخلی نو دی پیس پروانی وجہ دا غوث نمی وارست کنا نو بس گتی و پوکی وجلت قلوبهم دا مومنانو حال لکھا ویدا تلیہ تعلیم آیاتو کل چلستلش پدی باندے آیاتو ندل زادتهم ایمانا ایمان والا زیاد کی ایمان والا مضبوط کی ایمان والا اخکار کی ورا دا خو دیر اخکار خبر دا چکلے او سڑی قرآن نہیں ویلے نو صحیح مسلمان ہی ٹھیک دا خو دیر غلطے پکی ہے جس کے کنا دیر غلطے پکی ہے اور چ قرآن واوری اس دکی کا نا سمر پر اخراشی داغ پمخ کی وخل کو قسم قسم خبریں کول چا باز نہ کول غیر اللہ تا چا با تارونا چولی ازانتا چا با کنج کے چولی وی ادب اغد نہ کہو اس دمخ کی سو کواز کی چدا جان والا مات کی بولی ایمان زیاد سے کرنا ایمان مضبوط شو ایمان آدھا رہا سچ معاہد سے کرنا یا بخل دا حضرت شیخ حالتو کنا خا خلق با خبر کولی کولی چی دے برا کارشا وی راغ غلے کینا لکاوی غلے کینا آپ لار دیو یو یا بچہ خبر نکولی حضرت شیخ کی نرمی نو اڑی را سکا جی پنج پیر کی یو پا بیل چیوالیو خل کو یہ بس خم الا دے خدا کار دے بکے چی خبر نہ اخلی نو دعوایا زیادہ تو ہم ایمان آ رہے کا نخا ایمان پتی سرا مضبوطی گی امام امام بخاری کلک دے پتی بھائی چنا نہ زیاتی گی زیاتی گی ایا تو نہ راجا مکئی دار چاہ پلا نظریے ہی نخا مضبوط چی ایمان دی والا ربی میں توکلون او خاص پخپل ربان دے اعتماد کی دا مخلوق نے اعتماد اچت شی چی سوک سنشی کولی یو اللہ رس کولی شی درین سلورم صفت اللذین یقیمون الصلاة اگا خلق دے چی دا منظر دیر پابندی کی پینزم ومن ما رزقناهم ینفقون بازی دا اگا مال چی مولا ور کرے دا اللہ پلار کی خرچ کی دا پینزم صفتو نشو اگر چی خلقو یو خبر جوڑا کری رکھا نا چی صدا سے نشی ویلی چی انا مؤمن حقا ولی نشم ویلی وی نشی ویلی کنا نسنگ باویم وی دا سو ویلی چی انا مؤمن انشاءاللہ نولی دوا پا خپل ایمان کے شک دے سو نا حسن بصری وی کنا حسن بصری رحمت اللہ علی وی چی خبر دوارا پا زیدی خو خلق با مطلب نپوئی گی چی سو کوئی چی انا مؤمن حقا ناغا اغا ایمان دا زن تصدیق یا دی چی دماغ خو بالکل پا اللہ یقین دے پا پیغمبر او پا قیامت او پا کتاب زبولی پا دے کی شک کوم بالکل ویلی شی خوکی او سلی زن تا دا سی مؤمن وی لکا دا صورت انفال ہو دا وی دے سر با انشاءاللہ وی خوا سو پتہ لگی چی دے مرتبی تا رسیدن رے ہو کنا چی دا اللہ صورت انفال کی کم پینزو سی بسو نا بیان کرو دا سی مومن کے دل گران دی انشاءاللہ وہ سروائیو چی کدا اللہ فضلو شنو خدا دا صحابہ و مقام دے کنا نا حسن بصری خبر حل کرا کنا اولئک هم المومنون حقا دا مومنان دی یقینا دی پا ایمان کی شک نشتا دیم لهم درجات عند ربهم دي ده پار مرتبی دي ده خپل رب سره بخنه ده گناهون ده و رزق ده دیر خیسته پا جنت کی ده صورت تمهید و اس ده مقصد شروع کی اول علت ده سی بیانی کما خرج کسر چی بدر جنگ کی ده نو نبی علیہ السلام اعلانو که ده خبری چیزو قافله ده مشرکان را روانه چې دا خو تی واخلو دی خو زمونږ نه ټول مالونه هلته کې قبض کړه زمونږ حق دی چې دا قافله ونیسو ری ولو مدینې ته خدای به خیر کوي هر څه کې کېږي څوک به پکې مسلمانان هم شي ډېر مطلبونه وو هغه به داسې وشو چې څنګه دی قافلې له ووته نو ابو جهل خبر شو نو هغه 900 کسان ځان سره را جمع کړه را روان شو په دې پسې را روان شو اللہ رب العزت ہوئی چھے وست کوئے تاو قافلی پس را گلی اخدی پلا لکھ کر را گئی دا ابو جہلو او جبریل را گئی و تیوئی چھے کم پلا مخکڑنو کامیاب بائے در سره د الله وعده ده. نبی علیہ السلام دی توی چی بس ابو جہل پسی بور شو منگا قافلی سکو تم خدا مطلب دی چی دا ظالمان دفع شکن نو بس جنگ لالنو اللہ رب العزت ہوئی چی دا بدر تا سنگ لالا یا تا سوچ کرے دی تا سوزل کی داو چی منگا بدر تا دو کنا منگا قافلی پسی دو دا بدر تا چا بوت لے اللہ ہی ما بوت لے چما بوت لے نا مال ستاسو حق نہ دیکھا مال کی خبر مکوائے دا خما کڑی دیا کما خرج کر رب کم امبیت کبل حق ابن جوزی ہوئی کا پمانا دلام سرا دے لما اخرج کا ددی وجنا چراویس تا لرا اے پیغمبر پاک رب ستا من بیت کا دخل کورنا بالحق چ حق کا رشی تا لارا ویستے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ بے شک یو ڈل د مومنان و چې طبیعت یې نه غوښته چې مونږ د بدر ته لاړ شو خدا سو ګنا نه دی ښه چې خلقو صحابه ګناګار کړي وي سړی هغې جنګ نه کوو خو پیغمبر په زوره راښکنو نه دا کراهت طبعي دی او دا وایه تا ته به پته ولګي خو چې تا سړی مخامخ کې که نه چا په لارې ولاړې شپېلۍ درته نیولي اد شپیلے ڈیر معمولی سوڑا دا اتا تا بدور احکاری لکا دے دروازی عمرا بولی دا سڑی تبیا لویا کاری خا تا تا بزو بیا ہوئے مجستا طبیعت سواری تا با صحابو اعتراض کے کہ اگی دری سوا دیر نو سوا پلا نو سوا دی سر اتو توری وی اگی سر دملک وصلی وی کنا نو دا خو پہ انسان راضی پدا سے وقتی یارا غلطی بائلہ وکا چر رستو شوی چی مونگا جنگ نکو دا خدا غی کمال ذکر کی اللہ چی بدا سے وقت کے سوک لیشی طبیعت یا نغختا یجادلون کا تاثر خبر کولی فی الحق کی پا حق دی بدر کی مشورہ کی دا چی لار شو کلا نور شو خوا ام اقداد ابن اسود پا کی پاسی دا یا رفو یو تنی خود دا سی کارو کی چی وی مونگا بنی اسرائیل نیو چی مونگا تا توائی چی فضب انتا و ربکا فقاتلا دا خواہ غیوی لیو اے پیغمبر امزی ززا فنحنو معاکا مونگ در سریو چی کم پلزی مونگ یو زلتا سرا لاس در کری دی کنا نو بس طول پاسی دخا بعد ما تبینا پس داغی چی خکارش و تل دا پیغمبر بدر تان کان نما یو ساقون ایل الموتی تا باوی چی دی راہ کلشی مرکتا و هم ینظرون او گوری و تداتی تا سی با تلو چی مرک وینی پستر گو باندی دا یو علتو خواه چلاوی مارا وسته بدرتا نمالی غنیمت زماده دویم علتو ویدی عیدکم اللہ احدت طائفتینی یاد کا چوادو کر اللہ تاثر دیو دا دی دوار جماعتو نوچ عیر او نفیر دی اسان نمون دی خواه عیر دا ابو جہل لخکر طویلش عیر دا ابو سفیان قافلی طویلش مال پک دیرو او نفیر لخکر دا ابو جہل طویلش دا دو طائفی وینو سنگوا دے اکڑا انہا لکم چدا بستاسو لاسترازی تاسو پی غالب کی گئے و تودونا او ستاسو ارمان داو ان غیر ذات الشوکتی تکون لکم چدا بی وصلی خلق ندے قافلہ یرا چی دی پسی لرشنو خوای ولی دو بندہ یو خیالی او دا اللہ بل خیالی نبی علیہ السلام یو مقام کی ویلو چی اردنا امرن و اراد اللہ امرن زمون یو کارو کنو کی او اللہ بل سوکو دا خو جدا جدا کاری کنو دا دیدار مانو تکونو لکم جدا ستا صلاح ستراشی و یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتی اللہ سواری اللہ دا گواری چی دا حق کارشی کار کی دا حق و پخل حکم نسرا یظہر مانا او ان یعلیا چی اچت کی دا حق و پٹول دین نبانی پخل حکم نسرا دا بسنگ اچتی گیا را ویقتا دابر الکافرین چی پری کی جلی دا کافرانو چی دا ابو جہل دیو ابو لہب دیو رتبہ و شیبہ و دا کسان نہیں کنا انا با حق اچتی گیا چی دیسو پورین ری رگرانا دا خنو چی دا دی جلی پری کی نسو چل بوشی لیو حق الحق یره دا حق باسی وزلیږي ښه یحق الحق دا دی یقطع سره لګي تکرار نه دی چې الله د دې کافرانو جوړې پرېږي که نه نو یحق الحق نو حق به په خپل لباس کې ښکاره شي دا هغه جدا لباس دی ویبطل الباطل او ختم بکی شرک او کفر او شیطان ولو کرے المجرمون اگرچہ مجرمان بڈیر خپئی پروم کی بخلق خپئی فارس کی بمشرکان خپئی ملکون بخپئی چہر سے چلو شو اگر مسلمانان وی فتح اوکڑا دی ٹول بخپل خپل زی خپئی او تور جامی بے اس تی چمنگا ماتم کو ولو کرے المجرمون دا علتو گور اللہ تا سروا دوکڑا تو دی مال کی خبری مکرہ کرنا دری میں علتو چی نبی علیہ السلام راگے دیو چپری لان دیو دری دو اوی کا تخپل مرگرو تا آپ لیو کا تو مشرکانو تا اللہ سوچت کرو چی اللہ دا بس چل کی گیم اللہم انجزنی اللہم انجزنی ما وعدتنی یا اللہ ما سرخپل وعد اس رشتیا کے دے وقت دے اللهم ان تهلك هذه العصابه لن تعبد ابدا یا اللہ کدا دریس او دیار لس کسان نن قتل شی نستا عبادت ببیا و نشی نو زمو ذہن کے خون راضی چی بیا وستا عبادت شی دعائے کولا کولا صادر تی شاتا او خوائدو ابو بکر راگ صادر او تروچت کو او تیوی چی حسبو کا محاجتک ربک بس دا پورا دا تا دا خدای نے پورا سوال کو بس بس اس تستغیثون ربکم یاد کہے چتا سو پر یاد کو خپل رب تا تستغیثون دا سنہ جوڑ شوی دے دا غوث نہ غوث ستو ہی فریاد تا فریاد درست ہوئی کن دا اللہ صفت تے غوث کن دیو لور کو نا دیو بندہ لور کو او سرے بل صفت مر کرو کہ چی غوث اعظم تو عزیزان تا مسلمانان ہوئی غوث اعظم خو اللہ دے تو بندہ تا غوث اعظم وے اتا دا منزون بھی اصل ہے کہ بانگو نہ سلو ہے تو خوزے ترسید لے کلے جتا سو بریاد کے اخفل رب تا فستجاب لکم نو اللہ قبول کیا اکڑا قبول اکڑا فستجاب ہے لے انی ممدکم جزستا سو امداد کوما بی الف من الملائکتی پزر و ملائک سرا مردی فین چی ڈلے ڈلے برازی دا اسمان ناڑیر خوشالا فوجن بعد فوجن مردی فین ڈلے ڈلے برازی حدیث کے بعد کی رازی چی غیبا آل عمران کے امتیرشیو نخی بیزان تا چولی و سنو تا سنے اور شنے نخے بے چو دیتی نا پٹکی جوڑ کرو سوار لس گزا اگا نخے یادی چھ نخے چولے وی سیما وما جعلہ اللہ اللہ بشرا تو توحید اس بات کی قرآن ولی دازے کے وہم شک پیدا شا چھ خم ملائک راضی او چھ ملائک راضی خو بیا با خود فتح کی گنو اللہ ملائک دید پار نرازی پاگلا آخو دید پار راضی چھ دا مومنان خوشحال شی ندے گرزول اللہ دا مدد فرشتو اللہ بشرا مگر خوشخبری چمو منان خوشحالشی چمو ملائک رالو ولی تطمئن بہ قلوبکم او چی مضبوط شی پدی سرزلو نستاسو دا قدرتی خبر رکھا چی مرگری دیر شی نزلو مضبوط شی کنا سو گناہ ہونا دے ومن نصر اللہ من عند اللہ ندے مدد او غلبا مگر دا اللہ طرفنا ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ ضرور حکمت والدے سلورم علت گورا بدر کی چی مومنان ادری دو ابھی کاتنو ڈیر یرا وکن دی خو چری نو مخام اخشوی رنبی زلو رنبی زل دیر گرانی نو یری دو ڈیر یرا وکن نو اللہ پی خوب را اس کو فدغز ہے کہ ہاں یو سلی چی یری گی غلق خوب ورزی آخو دشپی خوب نکی دروازی کچھ دسترگا پٹا کینو کنا اگور صحابہ دمر زبردستو چی دغز ہے کہ پی خوب را رہے دا علامہ دا جرعت تا دا علامہ دا بہادرے دا تو چی خوب پی را رہے کنا او بیا بیدار شو ناغیر مرنو بس دا سے مضبوط چی ہر سو ختم شو بل دا چیزی پا کم دے باندی اون آغا دے شگو ابو جہل جی پا کم دے قبضہ کرے ون آغا مٹاو شیطان را رہی دی تے وسوسی واچولی چی دا سے چلو شو ستاسو خود وسن کار خراب دے اگی مضبوط زیلان دیکھو پا بوی قبضہ اکڑا کوئی باندی تاسو را بنشتا تاسو با منسنگ کوئے دا وسوسی واتا شیطان چولی اللہ رب العزت دشپی بارانو کو اذ یغشیکم النعاس یاد کا چی اللہ راوستا پتا سبان دی خوب فائل نشتا اللہ او کم یہ یوم فل بی دے نعاس بل لے راوستا اللہ پتا سبان دی خوب جوٹا جوٹا راوستا دا سو امانتا منہو دا امنو دا امانتو ویلو امن ارے تو یار ہمارا نیت ناستے پخپل دے کے نو سروپ در باندھے نہیں نو دیر اسباب نہیں کرنا امن اتن ارے تو وہی کہ چاپی رو دیر اسباب دیے دشمنان دیے وسلی دیو اوتا باندھی سیارا نہیں تو ایز ماستر گن سو جی دیتا امن اتن ہوئی ہاں داس امن راوستہ سے باندھے وہی نزل علیکم من السماء ماء ابھی ور پتا سبان دشپی باران داسمان دیر فی دیو پکی لیو تاہر کمبی چتا سو پاک کی پدی او گو سر او دسنو کے غسلنو کے ویو زیوان کم رجز شیطانی او چلی ری کستا سنا غا پلیتی دا شیطانو گر جس پلیتی وخا جامی والا خراب اکڑی ویو زیوان کم رجز شیطان دا شیطان خدا سے نہ دیکھا نخا دیر بے غیرت شیر خا دیوی کز ارسن لشما خوچی خلق گم رہا کم خا وسوسی دا شیطان ولیربط علی قلوبکم چستاسو ذلن مضبوط کی ویثبت به الاقدام او کلکی کی استاسو خطے پا دے میدان کی چی بارانو شو نا غشگا چی وکا نا آورا لا نسان پرشتی نا جوڑ شو نو قدم با پی بیا نو خواید کنو ویثبت به الاقدام دا کار چاو کو اللہ واللہوی پا دے مال کے ولی خبری کو دا مال غنیمت تاسو دے چیر سما کلی دی نو بس دا زما حق دے کنا خواد پنزم علتو اذ یوحی ربکا الی الملائکتی یاد کا چی حکم کربستا ملائکتا چرا لے گلی ہے کنا ملائکتا ہوئی چی انی معکم یری گئے ما زدر سرائے ما ملائکتا ہوئی ولی غیث محتاج ندیسو دیکھ انتہائی درج توحید پیو مانا سرہا چی اللہ ملائکتا ہوئی تاسو خوزیخ ورطا سنشے کولے اسی زیلتا چی زدر سرائے ما کنا نو اس نشے کو لے انی معکم اس سوکھ سنشی کو لے خا سوچ اللہ ور سر یو دے مانا دا بلا کہ انی معکم دی مومنان توائے کہ اللہ وی چیز در سرے ما زما دا طرف نہ توائے کہ مومنان یری گئے ما اللہ در سر دے داغ مدد فثبت الذین آمنو نیم لائکو تاسو کلک کے دا مومنان پدی میدان کی خوشخبری والا ورکے سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ اللَّهُ زَمَا دیر قسم امداد ندی زبا غرزم پزلون دو کافرانو کے رعب دی با یریگی گزار بنشی کولے فضربو فوق العناق دا جنگ پا چل نپوئے گئے کنا دا جنگ چلو تخی او ہے دی لرا دا پاس دا سٹونو دا پاس سی کپرائی کنا نزے و توخو چی دقا زینب امریخا دین بیا جون دین پاتی کی گیا وزربو منم کل بنان او کدغ زیتا ام لاس نرسی نو وحید دین بندون دو گوتو چه گوتی کٹشی نبیا بطور نشی ٹنگولی نزیدی کنا من کل بندے و تا چلو خود جنگ خوا ذالک بینم شاق قل و رسولہو دا سے سخت خبرو شوانو خوا چلوی دا کپرے والا وحید او دا گوتی والا کٹ کے نو باز خلق بازی کا نو پڑا کمزور ہی کنا اوی میرا دا دی دیر گنانگارو چا دا سختی و سروشوا نو اللہ وی دا خو عرصو کے دیشی کچری تا گناہ کے نستا سربم دا سکی دا ذکر دا سی وحلی شی چی دی خلاف کرے دا اللہ دا توحید او خلاف کرے دا پیغمبر او ہر سوک چی خلاف کی دا اللہ دا پیغمبر ندق بے حکمی فین اللہ شدید العقاب خبر عام اکڑا سیدھا بتر قیامت پورے داسی کی ہاں دا پنزا علتون ذکر شدو بے روس تو راضی بیا ذالکم یا کافران تاستویما سادر کشتے کنا فزوقو ہو سکے عذاب وان للکافرین عذاب النار دا خود دنیا عذاب دے دا آخرت آگا کولی دو او یقینن دا کافران دا پار عذاب دا جہنم دے مویلیو قیدی دی کنا دا غلوم بے قیدہ دا پو پنزو کی پنز ال ذکر شن قیدی ذکر شور اوکڑے ہاں پنز قواعد با بیانی لڑم بے قید دا قانون دے ہاں مومنان توی چکل میدان تلڑ شے کنا او جنگ کوے نو صورت انفالیات ساتے گورے دا اللہ دا دگد پار را لے گلے ہاں صورت انفالیات ساتے امیر باغ سو کی دا جہاد ہو چہتا صورت انفال دا سیادی لکا فاتحہ چہتا یاد دا اسی جنگ کی یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا کلجتا سمخا مخش کافران سر زحفا پگڑا کی جڑپ جوڑ شی او اقردار توپک موپک نوی خور مخا مخ لاس پلاس بجنگو نو چی حملو کے کنا زحفا فلا تولوهم الادبار نگر مگر دی تشاگانی دا یو ٹریننگ دے ہاں چی گوری خدا با امداد کی خطا با رستو کی گی نا گورا زحفا ستا ہوئی زحف دیتا ہوئی چی دورا خلق گلی چی زی پکی نی اتا پکی ورن نوزی زان دا زی کے یو کوئی پٹیل باندی بلوئی پٹیل دیتا زحف ہوئی چی اللہ وی دا سی بورن نوزی ور پسی ہاں اور شاخو با بالکل نا آنا ہے ومن یولیم یوم ایزن دبرو اگر چاچے اگر دولا دیتا پا دورت باندی شاخ پلا اگر من مخفی اصولو کی ویلیو کنا چکل آیات کے تقدیم تاخیری غدا دے دامین کے کلام پری دے فقط با اب غضب من اللہ و مقواہ جہنم و بئس المصیر دے خود خدا پا غضب کرا رہے دے خود ہمیشہ جہنمی شو دیر بد دے دتو ہو الا متحرفا لقتال ہو کہ اسرے دیو جن شاو گردی چی چل ور سر کئی دا جنگ یا خپل ڈلی سر زان یو دے کئی او کافر تے شاش ون خیر دا گنا نہ دے ہاں مگر کہ یو سڑے چل کئی دا پار دا جنگ چی کافر نشی لان دے کولے نمخت نواری چی دے اوی چر دے خو جور زمانہ تختی او متحیزن یا زان یو دے کئی لا فیتن خپل ڈلی سر فقط با بغضب من اللہ چی دا دوارا پکنیو دے یری نو تختید کنا نو اختشو دا اللہ پا غضب باندے او دے جہنم دے دیر بد دے دت لو دے نبی علیہ السلام یو تولے لے گلے جنگلا نو دشمن پی زورا ورش نو آغی مدینی ترالا تو بیا پیغمبر سر مخنش لگو لے نبی علیہ السلام ورلے لڑو و تیوید تاسو ولی وی نحن الفرارون منگا فراریانیو کنا نبی علیہ السلام انتم العکارون ننا تاسو خپل ڈلی سره یو ځای شوې ګوره دورا نه پوزان نه پوکوي الله ویلی چې هم متحیزا الى فئات زستا سو ډلې ما او تاسو مال مدینه تراله خپل ډلې لراله تاسو فراریان خو نه وسعت کنا دوم رها امیر له پکاري چې بده ټولو ځان پوکه سنه چې خپل مرګري بے ځای بدنام کی تیو قانون ذکر شو قیدہ نو دا دی سمرات ذکر کی رستو خواب فلم تقتلوهم پا دی بدر کی چی فتح ہو شو او کافران پا کی مردار شو نو یمو منان دا تاسو ندی قتل کری ولیکن اللہ قتلهم دا خو اللہ قتل کرل وما رمیتا از رمیتا اے پیغمبراتا چی او موتشگی ان وستی کافرانو تاو دا ہری اسطرگو کلاری نو دا تا ندی رسولی کله چې تاوشت د خپل لاس نه ولیکن الله رما د خپل رسول دی زبردست تعلیم دی د توحید په دې ځای کې ها ولی د بدر واقعا ډیره ناشنا و ډیره معجزه نه و ان الله ویلی چې د دې نسبت بزان تنه کوي ولی صحابه خطوري چلولې وي کافرانه قتل کړیو نو ولی و توي چې تاسو نه دي قتل کړی الله وی احتیاط کوي دا ناشنا کارو شو تو دین نسبت با ما تا قویزان تا نا دا سبو ایچی مونگ ایسنو دیکلی دا خود اللہ کارو ملائک رالو دا بھائی خبریں آزادی زمانی مسلمانان یا خدا توبا دا گئے ڈس بہنی اور ادلے از مجاہد یہ ماں ماں دا سے اکڑو ماں سے اکڑو قرآن دن دے ویلے چیدہ سکار نسبت بزان تن کہہ گرے اپی غمبر موٹے شکر آغستے ہوئے چیوی وشتے نو کافران استرگو کے پری ہوتے اللہ و تویدہ تانری وشتے دا ماں وشتے نہیں ہولے موجزہ پہ اختیار دا پیغمبر کے نہیں کا نفع ولیکن اللہ حرما وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا کہ امتحان کے اللہ کو مؤمنان بائند اخفل طرف نے امتحان خیستا ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ اور اذن کے اپوز ان تس ذالکم داغ سے آیات دیا رہا اللہ حکم کی کافران ہوتا چو کافران ہو ذالکم دا عذاب میں دل اس در کو قبدر کی وان اللہ موہن کے دل کافرین او کہ ہر کل تاسو بیا مقابلی تزان تیار کو مزو بدا چل کو مخا نا یواز بدر نہیں چی تو ایچی دا دی کی دا سی چلو شو زمون پسا منوش راغلی زمون نا اللہ را کمزور کئی چل کافرانو دے وعدہ کری رکھا ابو جہل چوی بدر لراتنو لاغین پا مخ کی روز باندی بیت اللہ تلنو وی سوال کو کنا چل اللہ را کامیابی را کی تو بیت اللہ غلاف یہ انیو او دا سی سوال یو کچھ اللہ اعلى الجندين واهدى القبيلتين واعلى الفئتين عربي ولا ديرا خورت لا اسوت ابو جهل بیا خدایا تیم دادو کی اگے ڈلی سرا اگے لخر سرا چڈیر اعلی دے او اگے قبیلی سرا چڈیر پہ ہدایت تا او اگے جماعت سرا چڑیر اچتے اور ڈیر کامیاب دے دائیو خا ادا ٹول سی بتو نکو صحابہ کرامو کیو خا نزخلی نے خبر زان تکو لے اب آغی پسید لے خا اعلی جد جندین نسو صحابہ کرامو اہد القبیلتین صحابہ کرامو او دا سے اہدا جماعتین نف صحابہ کرامو دی آیت کے اگی تو اشارہ کی خواہ چی کافران ان تستفتحو کتاسو فتح غفتد اللہ نا فقد جاکم الفتح ان فتح را لڑی را کامیابا دا قرآن استہزا کی پاگی پورے خواہ چی بدر کی خود دیر کامیاب شوئے کا نا اور اگر سکے چی ابو جہل پکی دیر لوے کارنامہ اکڑا چی دما شمان از اللہ سنا قتل شو و ان تنتہو او کتوبو باسے فو خیر لکم دا بدل دیر بہتری کتا خپل زان خیر وارے کنا توبو باسے دا شرکنا وین تعودو او کبیار آگر دے چی ننمونگا جنگ کولی شو نعودو نلاوی زر آگر دم اللہ خنر آگر دے نا دا اللہ پا دی مومنانو زمرے اعتماد دے اللہوی چی بس زما پا دی اعتماد دے دی جنگ دا سی دے لکا زما جنگو شان دے صحابوں کا نخا ولن تغنیان کم فیت کم شین اے کافرانو کتاسو پا خپل مال باندی خپل اڈل باندی فخر کوئے فیدہ نیشی در کولی تاس تا ڈلستا سو زر ولو کا صورت نورم دور اڈیر شی نو سوانک نو اللہ کشی اگر اس فیدہ باکی نیشتا ولی وان اللہ مع المؤمنین اللہ دے مومنانو مرگر دے کنا نو دی پا مقابلے کسا کامیابی رات لیشی وان اللہ مع المؤمنین دا مایت خاصا دے خوا اللہ خدا ارچا سر دے دا علم پا لحاظ سر خونا مایت خاصا دا نصرت اگر دا مومنانو سر دے یقینا اللہ مرگر دے دا مومنانو پا مرگرتیا دا مدد او دا نصرت سر دا یو قیدہ ذکر شو پاگی پینزو کے خوا فاخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون سورۃ الانفال کے اول حصہ صلویخ آیاتن کے پدی کی دا قتال پنز قوانین الذین آمنوا عبدی کی دمال غنیمت علتن و علتن اگر پنز علتن مخ کے بیان شیو کما خرج کاولو اب یا لفظ اس طرح نور علتن بیان دو وید یعدکم اللہ اذ تستغیثون ربکم اذ یغشیکم النعاس اذ یوحی ربک الی الملائکۃ لیکن ذو علتن مخ کے ذکر شیو بے قیدی شروع کری قوانین دا قتال یا ایھا الذین آمنوا فین لسم کے دا اول قیدوا اور اس طرح رستو سو سمارات بیانول جگہ سمارا حقیقت کے دا توحید اس باتو جی فلم تقتلوہم زن تب نسبت نکوے ومارا میتا ازرا میتا پیغمبر پہ اختیار کے معجزہ نشتا دا اس دوے مقیدہ ذکر کیا ایو اللذین آمنو سرا او قانون خدا سوچے تس دشمن سر مخامخ شین نبیابا شانگر دوے سختے بنا دی قیدہ کہ اس داغید پارا علاج خی دا وکمی و مجاہدی چیغا نتق دی و مقابلہ دشمن کے مضبوطی اللہوی چیغا کہ اطاعت اللہ و اطاعت الرسولینو کہ سمرہ دا اللہ و دا پیغمبر دا حکم تابداری دا با نتق دی کنا اشارہ کی دیتا چھ مجاہد باغسو کی چھا دیر پابندی دا اللہ و دا پیغمبر دا حکم دا ضروری خبر دا پا مجاہد کی حدی کم ورسر تفصیل کی اولی دیر خلقی اگی دعوی کی چھ مونگ دا اللہ و دا پیغمبر تابداری کو او حال دا چیری کے خپل اثر نہیں موجود نو قرآن داری جدائی کے اتنا ارے سخت الفاظ بیان ادارے خلق و بحق کے صرف پخلی باندھ ہوئی چمنگا آو تابے داری کو رکمہ کی جی ترشی سر نسا کے وہ پولو نہ تو آتن یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و رسولہ ایمان والو تابداریو کے دا اللہ دا حکم چیغا قرآن دے و تابداریو کے دا پیغمبر چیغا سنت تی ستاو دا پاردہ ضروری دا اسے مجاہد مجاہد نشی کے دے سو پوری چیغا کی دا دو خبری پا پابندے سرنی وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ مخمارا رہے کنا حسن جتا اسود اللہ حکم راشی ہر قسم چی پیغمبر حکم راشی اوتا اسود اللہ نمک والا ہے در سے بند کرے وانتم تسمعون او حال دارے چتا سو آورے ہر آیاتنا چتا سو باند دستیشی اگر دلیلنا حجتنا و براہین دا قرآن اگر تا سو باند دستیشی وقت وقت باندے نبی عطا سنگ حکم مخڑا ہے اللہ دا حکم نا دا یو حکم نفس حکم قانون او داری پندو سی پتنو سر بددی خام خا تعلقی چی ابتدا کی ویلیو چی مومن اندازی بھی اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم ناول قید پاری مرتب کل چی گورا چی سوک داندہ نیری گی کنا اب چر شاناری کافر تا فلا تولو ملدوار اغیر سرو دیویلو کی چکل بدی باندھے یا تن لستی شی زیادہ تو ہم ایمانا دازوینو قانون اطیع اللہ و رسولہ فلا تولوا عنہ انتم تسمعون ما یتلا یتلون علی ما اغیثر اللہ. اس دی کے خدا سے خلق چہری دو پیغمبر تلاوت و دو پیغمبر بیان اورے دو ابھی ہم پاری کی تابی داری نو تو اللہ یو گورے دا خلق و نظان بچ کے منافقان چو تو نا ولا تکونو کالذین قالو سمعنا مکی گئے پشان دار منافقانو چویوی چمون باوری دو سمعنا آو وهم لا يسمعون اللہ وی نی دے اورے دلی اگی چوی منگوا اورے دو سمعنا اللہ رب العزت وی نی دے اورے دلی سمطلب نی دے قبول کرے اسے اورے دل کو فائدہ مند نہیں کنا دا سے اورے دل چاہے سر قبولیتی ادی اورے دل دا قبولیت نہیں سب بل غرض باندھ مدی تلا اسماعون وی کنا دا پناہ اور ایدو حساب دی ہر زمانہ کی دوا سی کنا آوی من قرآن ویدی دے من قرآن اور ایدلی دے او ایدی عمل تا دے گورا قرآن چی چاہ اور ایدلی نو آدا سی دی خلق اللہ دی دے کی سخت زجر ذکر کی خوا چیم دعوی کی چیمونگا خبریو مونگا عالمان یو مونگ قرآن ویلی دے مونگ قرآن اور ایدلی دے او چی عمل تے گورنو تو قرآن و سنت تابیداری پکی نشتا بالکل نو اللہ وی دا ہو جانور دی او دا جانور نوم بدترین دی خوا ان شر الدواب بی عند اللہ سم البکم الذین لا یعقلون یقیناً ڈیر بدترین پزندہ سرو کی چدا خبر اللہ اکڑا یقیناً ڈیر بدترین پزندہ سرو کی وہ دخل کو ذہن پزنگلن اور مات سے پغرن باندھے چر زندہ سر خمن تو معلوم دی شرم خان دی لیو گان دی زمری دی خنزیران دی چدی کی وہ بدترین سو کی را اریا پل اللہ اللہ رب العزت وسوی عند اللہ سم البکم الذین دا ندی دا گرگی دا گرگی چیوڑی روڑی تا اس طرح کی جاو کی جاو کی دا دی کنا زنگلو تسل دی غرون تسل دی تا شرد دواب بے خدا دی چیو پلوی مونگا سبق ویلے دی مونگا استاد سر ویلے دی مونگا استاد دی او غدیر خوستادانو ویتا دا عمل دی سنگا دی زیارت کا نہ پاتی کی گی پیران کا نہ پاتی کی گی دمل کو تاوی زنا و گندو نہ کہ اللہ ویدہ کو زندہ سر دی انسانان ندی خواہ دا دیتا ہوئی خواہ یو خدا سی جاہلان چرے جزان سنا نی خبر کا نا ناری کی عذر دے جہل دے او بل دیو پل دعوی کئی چونگا دار سنا خبر یو خدا فضل لے ابل پلا اللہ وی دے کار دے دیر بدترین پا زندہ سرو کی دلہ پنی زبان دی اسم البکمو دغا دی کنا چکان دی او چالا گان دی نی دی او ری دلی کون سڑے بسو او ری کاو ری دلی نو دخلی نوی سراوتیو کنا نو داغا دخلی نو خوچاری دا خیر خبرہ دا توحید خبر اور دا سنت خبر ان روزی پدی کے خدے چاڑا رہے دنیا خبر و لٹیر ورزی تالے کو مجلس کے نمبر نظر کی کچھ کل و تصد و مسئلی خبر شورو کی چھ قرآن کی گورا دا سے راضی اللہ پاک کل وحدانیت بیانی پیغمبران واقعات کی پکے ناشنا دے بدا دے کے سرکت کی وائے کا نفل و خضا نانا السم البکم الذین لا یعقلون اگر ہم کاندیم چال آگان دیم پاک عقل نشتان نو مومنان تعلاوی چی تاسو داس نشی تاسو نگوری کنی بلاغانی جوڑی نشی دان ساتے هغه خو د انسانيت د دایره نه وتی دي. تاسو مونږ کوي چې نه تکونو لا تکونو داسې مکه کې غوري ځانو ساته غوري دا انسانان نه دي. اسې تاسو ته په ظاهر کې انسانان ښکار دا اوس هغه سره تعلق ساتي خو ولې خلق لګیاي کنه چگور دا خدا اللہ ٹولیا شانتی بندی آندی دغم انسان آندی ولی انکار ہونے شکو لے ازام انسان آندی جواب چل پاگی فضل و نکو پدی ہے فضل کو پدی ہے فضل کو دی ہے دا قرآن دکون کی کلو سامعین اکلو عالمین اکلو اوغی جزان دغا سفاتش اللہ تب گور نسبت کو چدا غفر ہو کو چدی لے علم ورکو دی پو کولو دی بزر کی رنا دی ایمان و توحید و اخلاص اچولا دا چتا سو تا منافقان وے نبی بہ ہمدا سکڑیو کنا مل جواب کی تھا چتا خبر ایسے لگی آئے ولو علم اللہ فیہم خیرن چرے اللہ لی دل پذر خلقوں کے سو شوق و محبت دا قرآن سرا خیر اندامانا اللہ لی دل پذر کی چرت یوزل پا خطائے بان چرت قرآن تلاس کرے وے اور آغستے وے اڈیر پا عذب و پا عجزے و تناس وے کوڑی ما تکڑے وے واللہ پا دیر رحم کرے وے ذکر اللہ چک پل بندہ اوئی نہیں چدا وہ کتاب راو اخلی دیر پا ادب سرے راو اخلی او کلاو یہ کی ابھی آو تکین یہ دیر پا مینا باندے لولی اللہ و تداس پا محبت گوری چیرا باندہ خو تب رازینا زبتا سر دخپلی مین اظہار کو ما داس بندیان غاری اللہ وی دی خو چرے قرآن راو نغستو دا قرآن سر سمین و محبت ساتل نسنگ و تضعی دایتو کم آخر ولو علم اللہ فیم خیرن کچری اللہ معلوم کرو پدی کی سخیر قرآن سر محبت و شوق اور دین سر رغبت و انابت دا پکیوے لأسمعهم خام خواب پوکلیو ہاں مخابے والا زڑ کی دا رنا چولی وا شوق و محبت بے چولی وا کچھو سغی کی سشتے نا دا خود تک پکی پکلو سولی شکنا پکلو سولم غیت فکر نکے کنین دا دور بعد اول روال نشتا دیکھا اچھری یو بندہ چیغ نہ سبق وی لیے ہو نہ پٹکی پوئی گئے ہو نہ چتا اسکول تتلی چرتا ہو اگلوڑی اسکول تل سے پکر سے کی نہیں چاہ ماسٹر سیف سما مال تنخواہ مقرر کے بنے اوکھے سرٹیفکیٹ اوکھے کرتا میٹرک دے پاس کرے نہ بسنگ استاد سے آخر دستا اصول لی کا نا زمکا کی دانی اچھے بوٹے کا رین مخ کے اوگو کو سورئی نہ سو کری ولی اگا خواست تاوان نکن اگا تیغ نک نظر گنی گی اگا فسد نکی اگی کی انابت نشتا اگی کی قابلیت نشتا اسو کی نکری دگا سے کم بوٹے چی تراؤڑی دا میلی نا اگا وچ کلس واللہوی اس پل اصول تو گورنو مطلق جب ہدایت کوما والے کی اوسڑی کے خوش قابلیت ہی کا نا دی وی لو وی ندی پکے خیر دے یا اللہ ندی پکے ہوتے ہو تو عجیب قبر اللہ وی اللہ اسمع صدق سے وقر چپاری کے سخیر نشتا اری کے سشوق نشتا لتولو سبق لے راولی تختی نو سلیما کی ناستی پکلب کی ناستی ڈیر گران کار دیکھا اللہ بھی ولی را باندھے سے ولو اسمعهم دقسی و تواوری چیری کے اس قسم شوق امحبت نشتا لتولو هم معرضون عریب مخ اڑی عریب انکار کی ضرون بے ہم نفرت کی ددین و پخل بم دی تنراضی دق بے انجام کہ خیر پکی نہیں داغی سمرسی تولی او اعراض کہ خیر نہیں داغی سمردائی تھا چکم بند کے فضل کے اللہ سرا اللہ دین سرا مینا نہیں کرنا تو بہ اگر پناڑو باندھ نہ اٹیں گی دا ڈیم قانون سورت انفال کے ڈریم ذکر کی اور دادا کے ڈریم صفت سر لے گی فالا ربی میں توکلون دیوی دریم صفت دا مومنان پاول کی ذکر کرے ہو شریف اخفل رب باندے اعتماد کی یا ایو الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول ایمان والو پیدا اللہ دا حکم پیدا پیغمبر کلا اذا دعاکم کل شدیتا استدعوت در کی لیم دا سیو عبادت روم دا سیو طاعت و عمل جگتا سجوندی کی نو امر کرے دیچے استجیبو خام خواب قبول کیا کرے خام خواب قبول کیا کرے چی اللہ ہم یو خبرتا و یو عمل ترا واری پیغمبر امرا واری پدی کے بیاتا سوچ و فکر نکوے پدی کے بیاتا سارا نکوے پدی کے بچا سر مشورہ او خپل سوچ او فکر تعمل نہ کرے گا بس سمدستی ہر سب اپری دے داغ پہ حکم پس برا دے تدی آیات خط تفسیر پہ حدیث کراغلے دا سعید بن المعلا سعید بن المعلا وی ما مسجد نبوی کے منز کو نفل نبی علیہ السلام ماتا وازو کو نماوی چورے کا منز کم نو منز پنشم پر خو دے ما منز خلاص کو نو چی لڑم نبی علیہ السلام وی ولی ران لی چی ما تا آواز کو نا غوی چی ما تا وی چی ما منز کو کنا نبی علیہ السلام وی تانو دی وری دلی یا ایو الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم تا صبح تا اللہ دا پیغمبر حکم قبل ویو دغه نفل مفل بپری دے کنا دغه اللہ دا پیغمبر حکم واجب دے او تا چی موز کونو دا نفل لے تو کل چی او فرض حکم راشی استجیب اللہ وللرسول قبول کیا بکے اللہ و پیغمبر زگاری تا ستر اغوالی بما یحییکم توحید دیں تا سو جوندی کئی حیات زندگی بکے پیدا کئی جہاد دیں نپدی کے حیات دیں کسنت دیں لما یحییکم دا ٹول پہ انسان کے جون پیدا کئی کنا حیات طیبہ لور کئی ہاں کہ تو خیر دے اس خبر داسی کا نا چیرا منگ تو ضروری کارو نہ دی چرا ضروری کارو نہ خلاص کو کنا یا بہ قرآن دکو یا بہ توحید دکو یا بہ جہاد کو او غدا سے حالت ترسی دلی چی بالکل فرض عین کر دی دلی ادے پہ نور غیر ضروری کارو نہ محققی نہ اللہ رب العزت دغ خلق توئی وعلموا زان فوکے وعلموا تغستاسو علم نشتا زان فوکے پہ دے خبرہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبه چی اللہ غزات تے چی پردا چی پمین دا سڑی او دا سڑ دا دکی تنی خبر چی اگا پا زلون بادشاہی کی ستا زڑ کے بوستن سو محبت یی خوگوار وقت پا کے تیر شو بیا بدا سے نی بیا بدا اللہ زڑ بن کی کنا ختم اللہ ہو کے براش برے پتا ضرور بیا اللہ مہر لگی خا چاہ ضروری کار پری دی او غیر ضروری کی دا دین کار رستو کی او دا دنیا کار مخی کی دا غی خلق اللہ پزر باندے مہر لگی خا یحول بین المرء و قلبه ار قسم تصرف کی اللہ کی پزرنو کا نا دا بندل اختیار نہیں پاگے کی خا دام دا اللہ تصرف دے کہ بچا باندے دا فضل اور رحم ارادہ وشی نو یحول بین المرء و قلبه داغی سڑی دا زلو او دا کفر پمینز کی پر دراولی داغی سڑی دا زلو او دا گمرہ پمینز کی پر دراولی نا سڑی دا کفر نہ بچی دا گمرہ نہ بچی شرک نہ بچی دے غا بچ کی کنا دا غا پر دو مغا چی گورے او جو چاہتے دا قہر او دا غضب توجہ ارادوشی نو یحول بین المرء و قلبه بیا غطا غا ہدایت ننسب کی گئے نو بیا والے دا پردوا چی کاغا دیر زور لگئی ہے ہوئی کا نا و بیا بیا نکی یہ مخی ترشیو چو نظرهم فی طغیانهم یعمہون زدا خلق بیا پریدم پاک پل سر کشے کے دی ودا سے پریشان ہی چی کوشش بکی خون بکی کنا وقت نہ لار نو تدا مو آئے چی اوری گزو زان سمو ما خلق ہوئی زدان سمو ما کنا حضر تیارے کو ما اوبشی اللہ ویدہ با دین پکار کے ودا سے نکے پوشے چی یحول بین المرء و قلبه دمر نس دیر بندتا کہ دا قرب نہ دا چی تصرف کی دا دو دا زل ترمین دا دن اختیار غستر زل دا دا پا اختیار کی ندے وانہو الی تحشرون او دی اللہ توتا سرا جمع کریشے وردی کی دو قسم خلقی کا نخا چی تصرف دا سی راشی پلوم بیر وزن مو و تواوی چی سبق لرازا کنا چی وقت دتائی کساری کماس کو تنی ہر وقت درس کی گی رازا ناغا چی خوش قسمت ای ویر اوس را تن شورو کے نو بس شورو ای کنو عجبت قسمت ای ناغوی آو رازم بک خیری نو بس آب کا خیری بیا پتن لگی دائی کا نا بیا بولے اگر تو دن پکار کے نیٹے اکڑے گا نا دن پکار کے وہ نیٹا نہ کہ پن ویلے تو شرون د مرک سے پتہ لگے اللہ ہوئی خا یقیناً دے اللہ تبرا جمع کرے شہ نبیا وقف ایمان ہے کہ ولیم ناراستی کڑی دا ولیم سستی کڑی دا بیا وہ سن کی کنا تھا وتقو فتنتن دے بل سزا دا اللہ وی کو چلتا پدی دن کی مداحنت کو نداسی مصیبتوں کے برا گیر شی چی چی بیا وے اخلاصی سلار نہیں نو در دی وجن چتا دا اللہ کو حکم کی یا پیغمبر کو دعوت کی تاخیر کو لیٹتے ہو کو تو بدور مصیبتوں کے مبتلا سے چی پخلا بھی آئے چہرہ کو وہ نشو مانو زان بچ کے ددا سے فتنے نا ارے تے فتنہ بھی لی اور وہ حلمانی دی دے کہ داغی تفصیل کی المداہنتو فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر و افتراق الکلمہ و ظہور البدع و التکاسل عن الجہاد دا فتنہ دا فتنتن زن بچ کے دا سے فتنے نا اغا فتنہ سدا چپاغی کی امر بالمعروف نہیں نہی عن المنکر نہیں اور پاغی کی دخل کو اختلافات پیدا شی سو کی ہو سکے سو بل سکے اور بدعات کو ملک اختارشی اور جہاد لخلق نزی بالکل انکار سے نو کی دیتے فتنہ بھی لی دان بچ کے داری فتنے اور فساد نہ تسوئے چی بس چادا کا کارکڑی نو آگی وہ پکرا گیری گی نو منگا ہوا بکن را گیری گنا بولے ہر قسم خلقی سوک بوئی چی آگی وہ دی عمل نہ بالکل پاکی آگی بوئی چی زمان بتی نہ بچ شو اللہ وی داغی نہ سوک نہ بچ کی ری کے بخاص و عام طول راضی دنیا عذاب عام ہی کنا تھا زن بچ کے داغے فتنے ہو فساد نہ جستا سو خیال خدا دے چمنگ بتی نہ بچو زکمنگا خدا کا کارون نہ جکڑی اللہ وینا تسوئی جی صرف ظالمان بپ کرا گیری گی لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا چمن نہ رسی دغا فتنا ظالمان تا پتا زکے خاص کر خاصا چتوئے دا باغی پورے خاصی زکمنگا سو ندی کڑی نمنگ بتی نہ بچیو اللہ وی ٹول بپا کے را گیری گی ولی مونگ بپا کے ولی را گیری گو مونگ با ذکر را گیری گو چھ مونگ دا حدیث خلاف کرے چھ نبی علیہ السلام ویلیو چھ ان الناس ازار اول منکر بین زہرانیہم خلق چھ کلوینی پا خپل مینز کے ناکار کارونا چھ دی پا مخ کی گی او دی پا آگے باندے آواز نہ کئی او دید آگے من انکی نلیز دیدہ چا اللہ پیدا سے عذاب راولی چٹول پکی را گیر شیم او دیبا را گیری زکر دی ولی داگے خلق اللہ سننی و چا غیدہ ظلم نکول کنا او بیا ٹول ترسی نو کا وعلمو او پوش ان اللہ شدید العقاب چیقنن اللہ ریر ساق عذاب ورکون کے وذکرو دی دی وهم دفقی دی ویلو چی اللہ منگا خو جہاد کو خو کمزور یونو چا دا بانا کڑی ہوکا نا منگا لگیو اور دیر خلق دے مزا لگو اور دیر حکم دے کی اللہ وید دی نمی رئی گا چی تلگی دا خو ہمیشہ اللہ اغی خلق لا فتح ور کری دے چی اغیب لگو کنا خا وذکرو او یاد کہتا سود اللہ نعمت اذ انتم قلیل مستضعفون کلا چویتا سو لگو او سردائی نے کمزوری کڑی شویوں میں پھل اردی پزمکا کی اگر وقت یاد کہتا سخوص دیر شی کد دین چری ریزین صحابے کرام بی ریزلو چدری سو دیار لسو ادی پل ٹول عرب و عجم مشرکین او اہلی کتاب ٹول مخالف دا بانا فاغی نہ رکڑے چمنگا لوگو کا نا اغیت اللہ رب العزت وی خا تا سو خپل وخیات کے چی تا سو لگم وی غیر کمزوری وی تخافونا او یری دیتا سو ان یتخطفکم الناسو چو چت بگی تا سو لر خلق دزمکی نداسی لکا چرت چی دانی ٹولی تحتف دے تو ایسا کہ سرے بدان پوانشی ہو گاڑی تے غردولی اگر یہ رضا پوانشو ماں دا سے عجیبہ کار رہا سراؤ کو چاڑو خفہ میں پزمکہ ہونے لگی دا دے تو تخاتف ہوئی اللہ بھی تاس خدم رقم زور ہے خا نہ اللہ سے چلو کو داغور نعمت ندا دے خا فآوا کم تاسل زیدر کو کم دین کی و اید کم بے نصری اور تاس مضبوط کرے پخل مدد سرنگ ایدا تائید اسباب تو تائید اگر تو اسباب والا اللہ عبوری مان دولت والا عبوری غنیمتنا روڑی خلق دیر شی مان روڑی دیر شی نو ایدا کم دا ٹول پہ تائید کرا لگن بنسری ہی ورزقکم من الطیبات تاسو لے رزق در کڑیر صفا و سترا کیا رزق در غنیمت چاہے تو یو رزق نرسی نبی علیہ السلام بوم پا دے باندے فخر کاؤں چی جعل اللہ رزقی فی ظل رمحی اللہ زمان رزق کم دے گر زولے دے دا تورو دا نیزو پا سوری کی دا جدہ بلشان تے باغ دے خوا یو خود ونو باغی کا نا چی میوی کئی او یو دا باغ دے چی پاغی کی توری نیزی دا غیر دیر خوگی میوی دی منت تو یہ بات لعلکم تشکرون دید پارے چی تاسو جہادو کے دا اللہ تابداریو کے دا گور دری مقیدو دے توکلون سر ذکر دیر اگدش وخا سلورم قیدہ ذکر کی اور دادا کے سلورم صفت سر لے گی چیقیمون الصلاۃ دا سے خلق دے چیز پابندی پہ کٹی رہا دو دن دو دن پابندی اللہ رب العزت ہوئی چیز دن پابندی در کی نہیں وہ خیانت گر بے کرنا قسم قسم خیانت سن بدر کی یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تقون اللہ والرسول خیانت مکوے دا اللہ سرا داغ پا حکام کی داغ پا عبادات کی داغ پا فرائض کی او خیانت مکوے دا پیغمبر سرا داغ پا سنت کی و تخونو اماناتکم او خیانت مکوے پا خپل مینس کی دے او بل پا امانتون کی او پا حقون کی دکا خیانت ارسل وردی خواہ کپا دی کی چی دا اللہ یا حکم دے تو پاگی کے لیے تلا اللہ کے کاغ منز دے کاغ زکات دے کاغ روجہ دا دا ٹول فرائض دی کنا خا اور تو پدی کی سو منی او سن منی یا روجہ را تڑی را گرانا خا اکل وی منگ تاوی وی پنج پیریانو تا سو خود دین دیر دا دین نام دیر سلو رکڑا کنا چی دعا ہم تلو رکڑاو خیرات ہم تلے رہے کن دارو جی تن ہم دے رہے کن ہی منگ تو بیدا سے رہے کن پی دارو جی پا کیوں کا میں کہے کن دا خواہ خیانت تے لا تخون اللہ والرسول دا سے خیانت پا ہجرت کے او پا جہاد کے او پا انفاق فی سبیل اللہ کی دا ٹول فرائض دا اللہ جی اور دا پیغمبر سنت تاکہ کہ با خیانت نہ کوئے داغ طریقہ اخبل میں انکیوں وانتم تعلمون اتا سخو پوئی گئے کلی او سرے دینا پوئی دو جنکی نو باقی خوال اللہ نو نیسی سوکا نا لا یکلف اللہ نفسا پوچھے پوئی گئے چدا زمان حق ندے او بیا ہم باقی قبضہ کے نو دا خیانت چکا نا اس سبب ذکر کی دو دی چدا خیانت دے انسان نولی کی گئے دا ذکر کی گئی چی مال سر محبتی اولاد سر محبتی نو بس ہوئی خوچی ردید پارنے سر جمع کرے نو آو بس دا طول مخلوق گو رکنن پا حرام و پا حلال باندے سپروان ساتی او ویم دا سے پیرو را پیسا پا کار دا تو ہی بگی حلال و حرام کیمون کسری خلی ما شمان ناس دی اتو ایچ دا حلال دے و دا حرام اللہ بھی دا امتحان دے گورے وَعْلَمُوا پوشے انما اموالکم و اولادکم فتنتن چی بے شکا دا مالون استاسو دا اولاد استاسو پتا سبان دے امتحان دے فتنہ دا مانا امتحان دے خواہ شرع و فساد نہ دے ولی مال اولاد شرع و فسادی دے دو کل اللہ نعمت پہلے دے دا امتحان دے چی بدی کی بڑیر دا عقل او فکر نہ کار اخلے، دیر دے احتیاط نہ وکار اخلے، چدا دل سبب د گمراہے ان گردی لکٹول لچ سبب د گمراہے گردے دل لے ولی بستا توبہ پنا جائز طریقو بان تو بے حیائی او پے بے عزت ہے بان خلق پیسہ راڑی جیب تاچی سبب سی وی دیب دی سر وسے چل کو دا خو یواز دی خوراک نہ چے گنے گیڑا ولا ڈک کو دا خو جامدا دا خو دا سکول فیس دے داخلہ دا کتابو ندی دا خرچہ وہی سوک برداشت کی تو سو پورے مونگا داروانی اجالی نکو کنا دیتے امتحان ہوئی تغابن کی امویلیو پنجل سمایت کے سورہ تغابن التے امویلیو خوالتے و سروع لمونو ویلی ذکا خدا سے ضروریت نو لکا دا جہاد چلے کنا انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندو اجر عظیم التے امدا سبیل اوری کی ذکر دا سویلو چی مولانو تے وی چی مولانو دا مال او اولاد ساوز دا پار دا سی فتنو گر دے دا چی دا اللہ دا کتاب یا سورت چی سورت تغابن دے اغام پسلورنی خرس کو ہاں دا سورت فتنہ شوا دا تاس تا مال او اولاد مخی تفروت تے نزکم دا اللہ دا کتاب دنو بے قدری اکڑا دا سور تغابن میں پسلو رہنی اگورا سلویخ دلک سو دل بیوی دور ظالمان تھا دا آغا سورت سے اللہ ہوئی چتا تبکی ویلی شوی دی چی گوار خاخیال کوا انما اموالکم و اولادکم فتنہ وان اللہ اندو اجر عظیم بے شک اللہ سرا جر دیر دیر لوئی ندامال اولادو دا پریدا دا غی اجر دا آخرت کوشش کا ڈاگور آخری پنزم قانون دے ادی کے وہ تداسی او عمل پیش گئی چاہ ٹول بنیاد دے دادی پنزم صفت سر لگی خا چو ممار زخنا ينفقون دا مومنان دا سے خلق دے چپہار سکی دا اللہ برہ کئی کمال دے کا اولاد دے کا عقل دے کا عمر دے کا صحت دے فارشی کی دا اللہ برہا کی یا ایو اللذین آمنو ایمان والو ان تتقوا اللہ کچر تاسو دا اللہ نیری گئے اور تقوی فزان کی پیدا کوئے یجعل لکم فرقانا یو سمرہ دا سمرات یہ دیر دیکھا دا تقوی دیر سمرات دی درب کی اللہ تاسو لرا فتحا فرا دا مانا کی فتحا در بگی تاسو لرا فتحا فتح تے ولی فرقانوی ذکا جی فتح ہوشی نو خلق کوشی چی فو منگا خویسوی حق و باطل پی جندو دا امتیازی کا نخا فتح امتیاز دا حق و باطل میند کی نزکا نمی اوتا دا فرقان کی خود در بگی اللہ تاسو لرا فتحا و غلبان نبل سمرے دادا چو یکفرن کم سیئاتکم لری بکی استا سنا دا دنیا دا بد حالی دا سحال لے سیئات دا بد حالی لکا نخوا دی اسی یا دول کئی بد حالی ذکر کئی وی معاشی بد حالی کا عفریت ٹوٹ پڑا دا ارچا لوردی دا خبار سو کوئی چماشی بدحالی کا عفریت ٹوٹ پڑا وہ علاج و خی چدا پسبان لڑکی گی چدا عفریت بسنگ لڑکی گی دا معاشی بدحال دا دیو چرے دا دیو چپار چاناستے کا نا تو چدا بسنگ لڑکی گی وہ قرآن وہ چ علاج دا توقعی دا بتقوا لڑکی گی یکفرن کم سیئاتکم لری بک اللہ ستاسو نادا بد حالت ستاسو چتاسو تیر پریشانی ویغفر لکم بخنبو کی تاسو تاد گناہنو واللہ ذو الفضل العظیم اللہ مالک دے دیر لوی فضل تا پینز قوانین تا دیا ولی سکی یا ایو الذین آمنو سر گورا قرآن تاو گورا نفخفل او پوشی چیر دے رشاہ ترتیب صحیح دے خواہ شیو خوڑی رلوے قربانی کرنی دا کنی تا دے نورا نتا پوسو کا چتا تکم غٹ عالم خکار کچھ اشاعت کے نہیں گورے خواہ تا تیدا تا پوسو کا جو صورت انفال کے قوانین شتے نابوئی چے یہ بابا کے نسو ہوئے وہ ریپ دین پوئی دا قرآن خل ترتیب دے دا گورے پا تفسیرونو کیوں نشتا چکن ترے دو ابن کثیر کے گورم ابن جریر کے بے گورم دا ری کی نشتا دا خود علماء خل دا استاذ ہے اور دا شاگرد ہے سبق دے کنا خواہ ذکا قرآن بھی دا استاذ نہ نزد کی گی دا اس پنز علتوں ذکر شی و عز و عز و عز سر کنا او دو پا کی پاتی ہو نا ذکر کی علتوں دا انفال ذکر شی ہو کہ اللہ رب العزت وی پمال غنیمت کی جگڑی مکوئے دیکھ استاسو اختیار نشتا اللہ وی دا زمان اختیار دے للہ ندا اغش پکم علت تے خواہ و اذ یمکر بک الذین کفروا او یاد کا چ مشورہ کولا ستا حق کے کافرانو پدار الندو کی او غا مشورہ کی ادری خبری اکڑی نا غدو ارد کری او یہ منظور کڑی وا لیثبتو کا چتا لرقید کی چر تپی او زی کی دار الندو یو زیو چغد دی نبی علیہ السلام پا نکیانو کی او نکو قصی دا داغی دیر قصی داغی جوڑ کرے ہو او ایک بہت دا جمعی پرد دی خلق پتا پاگی کی تقریر کاؤ دارن ندوہ کی ندا مشرکین پاگی کی راجہ مشو مشورہ کولے دا نبی علیہ السلام پا حق کی جسا چل ورسا رو کو دن خمونگ نخلاصی ہو او شیطان مراغلے او دی او مشر میلمہ پا شکل کی د نجد نو می پزان یې خو چې زه د نجد نه راغلم مشر هغه ور دا هډی ور جی وکارو شو دا سه واخل را دي چې موږ په اسمان غوښته یو خدای په زمو کار اکړي چې موږ له مشوره را کې نو دی وی چې دا چې لبو کو جناب علی السلام بچر تبن کو نظر بندے کو نو یا ابلیس وی چی دیتا سو پروس کا نو نظر بند کرے پشی عبی ابی طالب کے اسے صفحہ دا شو بیا را اخلاص نشو ناریو بلتاو کاتو بیا را بس وی دا خبر غلط رہا بیا با کی چاہوئے چی بل ملک تا بیاو شلو بس خلاص بشی کنو نہ علم ہوئی کہ بل ملک تیوشن تاستا داغو دخلی فگوال معلوم دے